Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota 3 lutego, minęła 11. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent słucha tego, co mówią różne strony sporu i podejmie decyzję najlepszą dla Polski. Na początek prezydencki minister o czekających na podpis zmianach w ustawie o IPN. Po południu energetykom uda się uporać z awariami prądu na Podkarpaciu. Do końca dnia w regionie ma mocno padać śnieg. Bezpłatne badania, konsultacje i rozmowy z ekspertami. Dzisiaj dzień otwarty w ośrodkach onkologicznych. Prezydent i jego współpracownicy analizują wszystkie wypowiedzi i argumenty dotyczące ustawy o IPN-ie. Tak w radiowej Trójce mówi prezydencki minister Krzysztof Łapiński. Wczoraj przepisy uchwalone przez parlament trafiły na biurko głowy państwa. Łapiński przypomniał, że zgodnie z konstytucją prezydent ma 21 dni na podjęcie decyzji. Na razie jednak Andrzej Duda wsłuchuje się w to, co mówią różne strony konfliktu. To są różne głosy. To nie jest tak, że kancelaria prezydenta czy pan prezydent jest na nie głuchy, ślepy, zupełnie tego nie dostrzega. Natomiast decyzję podejmie taką, po głębokim rozeznaniu sprawy, którą będzie uważał za najlepszą dla kraju i dla swoich rodaków, bo jest prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej przede wszystkim. O poranku prezes PiSu Jarosław Kaczyński powiedział w Polskim Radiu, że jest przekonany, że prezydent Andrzej Duda powinien podpisać nowelizację ustawy o IPN-ie. Jestem głęboko przekonany, że prezydent Duda powinien iść tą drogą, którą zapowiadał, to znaczy podpisać tą ustawę, a jeżeli chodzi o jakieś rozmowy, łagodzenie sytuacji, to może być możliwe tylko wtedy, jeżeli my uznamy, że jesteśmy państwem suwerennym. W ustawie zapisano kary grzywny lub do 3 lat więzienia, na przykład za używanie określenia polskie obozy koncentracyjne. Uchwalenie ustawy spotkało się z ostrym sprzeciwem Izraela. Zaniepokojenie wyraził także m.in. amerykański Departament Stanu. Około 13:00 prąd powinien wrócić do wszystkich domów na Podkarpaciu. Od dostaw elektryczności odciętych jest tam trochę ponad 3000 osób. Najwięcej awarii odnotowano w okolicach Sanoka i Krosna, poinformowało Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Rzeszowie. Problemy z prądem to wynik silnych opadów śniegu, jakie w ostatnich godzinach pojawiły się na Podkarpaciu. W regionie wszystkie drogi są natomiast przejezdne. Kierowcy muszą jednak uważać na zalegający na jezdniach śnieg, szczególnie w Bieszczadach i Beskidzie Niskim. Według prognozy śnieg na Podkarpaciu ma padać przez cały dzień. W ośrodkach onkologicznych w Polsce dzisiaj dzień otwartych drzwi. Z okazji Światowego Dnia Walki z Rakiem w 30 placówkach można bezpłatnie wykonać mammografię lub cytologię, posłuchać wykładów i rozmów o zdrowym stylu życia, a także skorzystać z porad i konsultacji specjalistów. Na przykład Warszawskie Centrum Onkologii przyjmuje zainteresowanych do 14:00. Dagmara Mokwa z tej placówki zachęca do darmowych badań. Morfologia, poziom ciśnienia, poziom cukru we krwi. Proste badania, niezwykle ważne i dające nam dużą wiedzę na temat naszego zdrowia. Porady dietetyków, ale i również porady specjalistów. Lekarz-onkolog, badanie znamion za pomocą dermatoskopu. To jest bardzo szeroka oferta dla wszystkich. Według Krajowego Rejestru Nowotworów co roku w Polsce 160 tysięcy osób dowiaduje się, że ma raka, 100 tysięcy umiera z tego powodu. Prognozy Światowej Organizacji Zdrowia wskazują, że w ciągu najbliższych 15-20 lat podwoi się liczba nowych zachorowań. To, co udało się uratować z Titanica, także fragmenty wystroju, makiety silników, stroje z epoki, modernistyczne plakaty i oryginalne meble. W Londynie na wystawie pokazywane są eksponaty ze złotej ery transatlantyków. Z mikrofonem wybrał się na nią nasz korespondent Adam Dąbrowski. Ten dźwięk u progu minionego wieku zwiastował nową erę. W transatlantykach widziano wielki symbol postępu i nowoczesności. Te wielkie maszyny pozwalały na przekraczanie oceanów w parę dni. Wcześniej to były tygodnie. W sumie 250 pamiątek, pośród nich galeria pokazująca ewolucję pokładowych leżaków, a także obiekty szczególnie poruszające. To fragment jadalni z Titanica. To w tym miejscu statek przełamał się na pół. Jeden z drewnianych paneli wypłynął na powierzchnię, a kapitan statku pomagającego rozbitkom go wyłowił. Obecnie można go oglądać w Kanadzie, w Halifax. Po raz pierwszy od czasu konstrukcji w 1912 roku ten fragment wraca na wyspę. Mówi Polskim Radiu kuratorka Anna Ferrari, a wystawa potrwa do 17 czerwca. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Dużo chmur i niewiele przejaśnień, przelotne opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Na Podkarpaciu sypać będzie intensywnie, nadal miejscami mglisto. W Zakopanem 0 stopni, w Augustowie i Rzeszowie 1, w Krakowie, Kielcach, Olsztynie i Gdańsku 2, w Szczecinie, Koszalinie, Bydgoszczy, Katowicach i Wrocławiu 3, a w Warszawie, Poznaniu i Zielonej Górze 4.

Tak, to Christopher Cross. Jego nowa płyta nosi tytuł Take Me As I Am. Album się ukazał pod koniec ubiegłego roku, a do mnie dotarł wczoraj i jestem zauroczony. Christopher wydał tę płytę sam, trudno jest więc dostępna. Wydał jako Christopher Cross Records, no ale w necie teraz właściwie wszystko można znaleźć. Tytułowa piosenka, bardzo ładna, Take Me As I Am. No i Roberta dla Johnny Mitchell, to jeszcze na pewno ta Roberta pojawi się dzisiaj w Radiu Kalifornia. Co dziś w naszym spotkaniu, za godzinę spodziewamy się gości. A poza tym, to tak jak zwykle, trochę nowości, trochę klasyki. Radio Kalifornia o 11:30, sałatka włosko-francuska. No właśnie, tu jest problem, bo państwo proszą, żeby czasami to były stare utwory w tej sałatce. No ale jak powiedzieć, stara sałatka włosko-francuska to nie świeżo brzmi. Więc nie mam tu pomysłu na to. Sałatka z Archeo też źle brzmi. Może ktoś coś wymyśli, to bardzo proszę. Marek.Niedźwiecki@polskieradio.pl. Listy już płyną, Rudawy Janowickie jeszcze w słońcu. Za to... gdzie ja to mam ten list? Za to Polańczyk i widok na Solinę kompletnie zaśnieżone. Coś niewiarygodnego, że w jednym kraju mogą się zdarzyć takie rzeczy. U nas mgła, od samego rana jest mgła. Wprawdzie Elka mówi, że to jest smog jednak. Mgła połączona ze smogiem, coś w tym jest, choć rano miało być już słońce. Elżbieta Malinowska, Ola Budka, Marek Niedźwiecki, witamy Państwa, zapraszamy i życzymy dobrego odbioru. Zaczekamy na Erika i potem polecimy dalej. Sałatka z dojrzałych pomidorów. Panie Mariuszu, trafił pan chyba w sedno tarczy. Zostaniemy przy tym w takim razie, ale zaczynamy dzisiaj od nowości krajowych. Mam znów zły sen, nerwowo szukam cię, pytasz co ze mną chcesz, choć opowiem ci. Mamy tu ten sam nasz świat. Znów mówisz wstań i walcz, pytasz co ze mną chcesz, opowiem ci o mnie, o tobie, o tym co dobre, teraz już wiem. Oddycham głębiej jak nigdy wcześniej, proszę obudź mnie. Opowiem ci i nie wiem już gdzie jesteś dziś. Zbyt zajęty by znowu być, znowu mieć ze mną wspólne sny. Pytasz co ze mną chcesz, choć opowiem ci o mnie, o tobie, o tym co dobre, teraz już wiem. Oddycham głębiej jak nigdy wcześniej, proszę obudź mnie.

Gdyby nie ty, to Kuba Badach. Napisała z Paryża pani Katarzyna, że w okolicach Paryża wreszcie przestało padać. To niesamowite, co tam się dzieje. Rzeczywiście obrazy straszne. Można się przestraszyć. No ale chyba będzie chłodniej. Ma spaść śnieg, będzie mróz. W końcu jeszcze 6 tygodni zimy przed nami. No właśnie, czy przyjdzie wiosna? Przyjdzie wiosna, nowa piosenka Patrycji Markowskiej, też w zestawie do głosowania na listę polecam polskieradio.pl/trójka. Tosia pyta, czy mogę pozdrowić wszystkich wracających z ferii zimowych, jak najbardziej. No i teraz już zapraszam do Radia Kalifornia, bo tam zawsze przyjemnie. Your feet. You'll never know until you try.

Tak, nie da się nie rozpoznać głosu Celine Dion, która tu pojawiła się gościnnie. Kiedyś wcześniej Carole King napisała tę piosenkę właśnie dla Celine Dion, a tutaj Celine pojawiła się gościnnie w tym nagraniu. Michael Landau na gitarze. Nie da się pomylić Carole King z nikim. Love Makes the World. Chyba jej ostatnia taka piękna, wielka płyta z 2001 roku, utwór The Reason. W Brugi zachmurzenie, za to gdyby ktoś chciał się wygrzać na słońcu, to zapraszamy w imieniu pana Mariusza do Jaworzna. Pan Mariusz przysłał zdjęcie termometru, który za oknem pokazuje plus 30 stopni. Teraz, o tej porze. No niewiarygodne. Ameryka. Among the flowers, you would linger, linger there for hours. That's where I saw your face, your body dressed in lace, your secret hiding place in the greenhouse. What were you thinking? Was this a jungle? I felt the good earth. I felt the good earth rumble. That's where I saw your face. Your body just in place. Your secret hiding place in the greenhouse. The heat was rising, the blood red roses hypnotizing. In the greenhouse, you were waiting, and the perfume was suffocating. That's where I saw your face, your body just in place. In the Greenhouse to Ameryka, nagranie z roku 1994, a teraz będzie wspomnienie 64. Oh, what a night. Great December 1964. Four Seasons. To właśnie ten zespół za 18 minut południe. To teraz może nowa dziewczyna z Australii. Tak, nowa dziewczyna z Australii ma na imię Hachi, a utwór nosi tytuł Sure. Nie wiem, dlaczego z December 63 zrobiłem 64, może dlatego, że 94 Ameryka to mnie tak zainspirowało. December 1963, oh what a night, oczywiście. Obiecałem, że wrócimy na nową płytę Christophera Crossa, to ta piosenka dla Joni Mitchell. Christopher Cross z nowej płyty. Piosenka nosi tytuł Roberta. 10 minut do południa. Steve Miller Band i jego Serenade, a na zakończenie dzisiejszego Radia Kalifornia Dan Fogelberg i Tim Weisberg.